Nie zatrzymają nas, kiedy siły i mamony brak. Robimy to właśnie tak. A kiedy system odbiera wolność i nie daje spać, robimy to właśnie tak. Dla naszych ludzi robimy to właśnie tak. Dla zajawki robimy to właśnie tak. Nie od wczoraj robimy to właśnie tak. I dla muzyki robimy to tak. Małolaty dziś nie zdają sobie sprawy, że można tyle lat robić rap dla zajawy. Siedzą w domach i pytają wujka Google'a, jak zostać szybko raperem i co na siebie ubrać. Było dawna, wiesz, że to nie tędy droga, że dobrze to jest wtedy, kiedy tobie się podoba. Za mało lata zaczarował nas hip-hop, już wtedy wiedzieliśmy, że to nie skończy się tak szybko. Zajawa kipi non-stop, tworzymy linijki, lecz się wciągamy ich w nos. To beat to napędza nas do działania, wciskamy play i pek, pomysłów pełna bania. Hey! I tak do zajebania, zmieniamy litery słowa, potem słowa zdania. Potem zdania w szesnastki, potem słychać oklaski, bo jak wchodzimy na scenę, nie zakładamy maski. Nie zatrzymają nas, kiedy siły i mamony brak, robimy to właśnie tak. A kiedy system odbiera wolność i nie daje spać, robimy to właśnie tak. Dla naszych ludzi robimy to właśnie tak. Dla zajawki robimy to właśnie tak. Nie od wczoraj robimy to właśnie tak. I dla muzyki robimy to tak. Nie zatrzymają nas, kiedy siły i mamony brak, robimy to właśnie tak. A kiedy system nie daje nam spać, robimy to właśnie tak. Dla naszych ludzi robimy to właśnie tak. Dla zajawki robimy to właśnie tak. Nie od wczoraj robimy to właśnie tak. I dla muzyki robimy to tak. Od lat wabank rap się gra właśnie tak. Co ślad marka daje znak, sprawdź se track. Choć brać jak gang, diament gwiazd nie gadryna. Każdy jak pierwiastek wzbogacający skład. Od lat wabank rap się gra właśnie tak. Co ślad marka daje znak, sprawdź se track. Choć brać jak gang, diament gwiazd nie gadryna. Każdy jak pierwiastek wzbogacający skład. Od lat wabank rap się gra właśnie tak. To rap zakorzeniony jak koryta ze wesołej. Ciąg praw nierzadko lepionych z wielkim mozołem. Poznaj cel upragniony, choć nie marzeń wierzchołek. Pop skarb kojarzony ze szpulowym magnetofonem. Bo właśnie tak podchodzimy do swej dziedziny, jak godni uwagi uczyli, kryjąc kulisy. Splendorem jedynym jest to, skąd pochodzimy. Wciąż godzimy rady rodziny z kodeksem ulicy. Dla władz panujących synami marnotrawnymi, co tylko walczą na rymy, nie przestraszą nas miny. Nie z biletami, a z apetytami wilczymi. Konsoleta iskrzy, nawet gdy milczymy jak mimy. I właśnie tak jak oni, za sprawą serducha szmuglujemy uczucia w rytmie, z jakim zgodnie puka. Ten upadł, chociaż hulały opinie, że cudak, bo siedząc na Mazurach koniecznie chciał ujrzeć Dubaj. Od lat wabank rap się gra właśnie tak. To ślad parka daje znak, sprawdzę track. Choć brać jak gang, diament miast nie gangrena. Każdy jak pierwiastek wzbogacający skład. Od lat wabank rap się gra właśnie tak. To ślad parka daje znak, sprawdzę track. Choć brać jak gang, diament miast nie gangrena. Każdy jak pierwiastek wzbogacający skład. To ten rap.